Raz, raz, jo! Polić do sześciu, raz, raz, ta, ta, ta. Po pierwsze, chujowej muzyki nie cierszę. Gram chory rap, pierdolę wszystkie miłosne wiersze. Jak szerszeń, to gówno cię śmiertelnie urządli. A po pakowaniu płyty znajdziesz gratisowy wąglik. Bez pierdolenia bzdur, to co myślę mówię wprost. Kiedy ja pluję w mikrofon, wszyscy słabi tracą głos. Nie dla mnie Hugo Boss, nie dla mnie Calvin Klein. Gram chore melodie w klimacie masakry z Columbine. Po drugie, nie lubię pedalstwa typu mezo. Dożywotnio kojarzony ze szkiełowką imprezą. Sram na trezor i pył do gwiazdy polskiego kina. Sram na wszystkich, którzy mówią, że hip-hop to kpina. Polski klimat nie przejdzie ci przez gardło. Jak zabicie berbeli wygatowaną warką. Miejski żargon gram to swoim chorym stylem. Będę jak Hayabusa, słabi pozostają w tyle. Po trzecie w chuju mam, jakie większość ma gusta. Pierdolę co mówi każdy internetowy frustra. Chujem zapcham ci usta, później podkręcę pasy. Bo to nie jedno hitowy album dla szarej masy. Na mój gust klasyk to La Raza Frosta. Hity z MTV zostaw, lepiej znaczy od podsta. Sprawa prosta, 50 koło chuja mi zwisa. Bo dla mnie Gorilla to nie unit, tylko Funk Parisa. Po czwarte, czuję pogardę. Twój talent i kariera są pierdolonym żartem. Ja gram ten rap, który cię wprowadzi w mantrę i terroryzuje scenę w stylu czarnych panter. Słowa ostre jak skalpel płyną ze zdartych gardeł. Eliminuję łaków jak waszy knoński snajper. Rozczulam każdą knajpę, rozpierdolę parkiet. A tobie skarbiec płynie kisiel, pogirać do skarpet. Po piąte, każdy jebany one hit wonder może strącać nosem krople wokół z moich jąder. Ja nie idę z prądem, choć ludzie za tym idą. To szczerze pierdolę image, ale młodzieżowy idol. W moich głośnikach rap gra w nocy i za dnia. Robię chore gówno bez rotacji, spierdalonych radia. Udowadniam, że w podziemiu cały czas dudni tętno. Od tego hałasu twoje bębenki pękną. Po szóste, każdy mój tekst będzie bluzgiem. A wszystkie metrocioty będę traktować jak ustę. Masz fajną różową bluzkę, pasuje ci do swetra. A obciągnięte chuje pewnie podliczasz w metrach. Ja nie gram tego, co jest trendy, pierdolę chaos. To ten chory szajt w klimacie, kanibal, holokaust. Mów mi fałsz, wulgaryzmami operuje biegle. Daję ci powód do spania przy zapalonym świetle. Ta, pederasto. Masz tu kurwa liryczną urynoterapię. Po przesłaniu kawałka możesz się wbić na forum, kurwa, i napisać jak smakował mu mocz. Jebana mele feto. Ja. To jest szóstka, wyłącz jeśli nie wytrzymasz dłużej. To jak sześć uderzeń bata, które poczujesz na skórze. Powtórzę po raz szósty, oto mocne ogniwo. Dam ci sześć powodów, żebyś skończył swój żywot ci, bo to sześć rakutych, sześć śmiertelnych oparzeń. Sześć osób, które zniszczą twoją drogę do marzeń. Ja pokażę ci, że jestem sześć razy lepszy od ciebie. A ty skończysz na głębokości sześciu stóp w glebie. To jest szóstka! Sigo, ha, ha, ha, sigo, brr, sigo, ha, ha, sigo.